पहली बार है आँखें ना, पहला है तन्हाई का ये मौसम। आप ही जाओ वरना रो देंगे हम। पहले प्यार का पहला हम, पहली बार है आँखें ना, पहला है तन्हाई का ये मौसम। आप ही जाओ वरना रो देंगे हम। हम हैं।